Zo, hallo lieve luisteraar. Hallo. Veel bijgeluiden vandaag. Maar we zijn weer in de Vondelbunker en het is Radiation 3 nog steeds. En dag 2 van Radiation 3. En het gaat zo meteen vast wel beginnen hier. Iemand zei me gisteren, je moet wel op tijd zijn hoor, het begint om 8:30. Maar hoe het met de timing precies is vandaag, zullen we nog wel zien. Er wordt nog driftig opgebouwd. Ik zie allerlei attributen hier. En ik zie een rek met iets wat lijkt op filmrollen. En dan, allerlei vreemde objecten. En ik zie ook een gitaar ergens. Ik zie heel veel elektronica. Ik zie heel veel mensen die popelen om iets te gaan doen. Dus laten we maar hopen dat het snel gaat gebeuren. Is het nou goed met de volumes? Het zal wel. Veel plezier.